Drie uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voedselrantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag. Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst en VN-sancties en vraagt internationale organisaties om hulp. Dat staat allemaal in een memo van Noord-Korea aan de Verenigde Naties, die is ingezien door persbureau Reuters. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van een nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump volgende week in Vietnam. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van de apparatuur voor het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd vorig jaar ontdekt. De meters zijn opnieuw afgesteld. Het KNMI heeft minister Wiebes excuses aangeboden. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden. Een 6-jarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is gereanimeerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer. Het is mistig vannacht met minima rond de 5 graden. De komende dag verdwijnt de mist langzaam, maar het blijft bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het kan 11 tot 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Welkom terug bij Focus, het programma dat je wakker houdt tijdens de doordeweekse nachten. Straks bellen we weer met een wakkere wetenschapper aan de andere kant van de wereld. Deze week is dat de literair onderzoeker, Lieke Stelling. Ze doet onderzoek naar Engelse moppen uit de 16e en 17e eeuw. En ze konden er best wat van, destijds. En goede voornemens. De meeste mensen houden het wel even vol, maar voltooien ze meestal niet. Wat gebeurt er als je wel doorzet om je leven te beteren? Documentairemaker Babette Rijkhoff volgt de twee mensen die tot het uiterste gaan om gelukkig te worden. Maar wat is dat, gelukkig zijn? Dat en nog veel meer straks in Focus. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought I'd do.

shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. Ooh. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. Yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game. Working 9 to 5. Ja, dat is iets heel anders dan deze presentatieweek. De wakkere wetenschapper. 2 zakken cement staan wat te praten. Als het plots begint te regenen. Oh nee, regen, panikeert de een. Ah, dat is niet erg, zegt de ander. Daar word je hard van. Goed, wat is de laatste keer dat jij een goede mop hebt getapt? Al in de 16e en de 17e eeuw las iedereen met veel plezier zogenoemde moppenboekjes. Universitair docent Engelse letterkunde en onderzoeker Lieke Stelling is net aangekomen in Huntington, Amerika. Daar doet ze onderzoek naar Engelse moppen uit de 16e en 17e eeuw. Goedenacht, Lieke. Goedenacht. Jij bent dus net aangekomen in Huntington. Ik ken de naam van een ziekte. Klopt dat? Dat is vast familie van meneer Huntington. Huntington is de naam van de bibliotheek waar ik onderzoek doe. Maar het is in Los Angeles. In Los Angeles. En wat maakt die plek bijzonder voor je onderzoek? Het is een van de plekken, of eigenlijk de plek waar ze de meeste moppenboeken hebben. Die werden gepubliceerd in de 16e en 17e eeuw in Engeland. Oh, die zijn daar echt. Een fantastische collectie daar. Want die staan in de bibliotheek? Ja. En hoe zijn die daar zo verzameld? Die zijn verzameld door die meneer Huntington. Dat was een rijke Amerikaan. En die heeft ze ooit aan het begin van de vorige eeuw verzameld. Ik denk uit interesse. Hij heeft een bibliotheek gesticht en ze allemaal naar Amerika gehaald. Een soort persoonlijke interesse? Ja, zeker. Want hoe ben jij bij dit onderzoek gekomen, moppen uit de 16e en 17e eeuw? Ja, het is onderdeel van een veel groter project waarin ik kijk naar de relatie tussen humor en religie in de tijd van Shakespeare. Oftewel de Engelse reformatie en een beetje de periode daarna. En er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe die twee niet goed samengingen of hoe humor werd gebruikt om religieuze vijanden belachelijk te maken. En ik kijk in mijn onderzoek juist naar de meer vredelievende, samenbindende, spanningsverlichtende kanten van humor in een religieuze context. En dan in boekjes beschreven? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat is eigenlijk de enige manier nog hoe we bij de humor uit die tijd kunnen komen. Want er zijn geen opnamen of zo van mensen die elkaar moppen vertellen. Nee. Dus wat we hebben, dat zijn de teksten. In die tijd werden er heel veel moppenboekjes gepubliceerd. En dan dat zijn ook echt precies wat je denkt dat het zijn. Dus gewoon boekjes met allemaal grappige verhaaltjes daarin. En daarin staan ook heel veel moppen over religie. En zou je er eens een kunnen omschrijven? Ja, ik kan er eentje geven. Ik moet wel een enorme disclaimer erbij geven, want het is niet heel erg grappig. Oh, een mop komt er nu. Ja, okay. Ja, ik denk dat is de beste illustratie. Ze zijn dus niet heel erg grappig, maar gelukkig hoef ik ook niet. Gaat het niet erom hoe grappig die moppen zijn, maar meer van hoe die twee, dus humor en religie, samenkomen. Maar hier is een voorbeeld. Een priester gaf een preek over de zondigheid van het uitrijden gaan op zondagen. Iemand in de kerk, die dat juist heel graag deed, wees de priester erop dat Jezus zelf op een zondag uitrijden ging, namelijk op Palmzondag. En dat is een verwijzing naar toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenging. Daarop zei de priester, dat is precies mijn punt, want kijk wat er een paar dagen later met Jezus gebeurde. Dat was hem. Dat was hem, ja. En deze heb je dan vertaald, neem ik aan. Ja, dat heb ik inderdaad een beetje redelijk vrij vertaald naar het Nederlands. Maar je hoort wel duidelijk dat verband met religie, wat dan een beetje op de hak genomen wordt. Ja, ja. En hoe ziet zo'n boekje eruit waar ze dan in beschreven staan? Vaak hele kleine handzame boekjes met een hele grote letter. Dus zodat mensen het heel goed konden lezen. En ook bijvoorbeeld mee konden nemen naar als ze ergens een etentje hadden met mensen. Zodat ze het konden voorlezen aan de mensen die niet konden lezen. Ah, en was het populair in die tijd? Want je zegt meenemen en voorlezen. Ja, het was zeker populair. Het werd gelezen door hele geleerde mensen. Het werd ook verzameld door geleerde mensen, zoals Erasmus en zijn Engelse vriend Thomas More. Mm-hmm. Maar ook niet-geletterden konden. Wat zeg je? De filosoof, is dat? De filosoof, ja, inderdaad. Ja. En niet-geletterde mensen konden ook meegenieten, omdat het dan aan hun werd voorgelezen. Wat voor soort gelegenheden ging dat dan? Nou, meestal waren dat eetgelegenheden. En dat zie je ook vaak terug in de titels van de moppenboeken. Dan heet het bijvoorbeeld een banket aan grapjes of zo. Dat ook natuurlijk vertaald uit het Engels. En andere titels zijn ook wel interessant. Bijvoorbeeld A Pill to Purge Melancholy. Oftewel een pil tegen de melancholie. Dus dat zegt iets over hoe moppen en humor werd gebruikt. Dus ook om de somberheid tegen te gaan. Ja, en het doel dus eigenlijk van de schrijver met het boekje. Ja. Want ja. Je hebt best een grote periode onderzocht. Zie je dan ook dat die humor verandert door de tijd? Wat ik het meest interessante vind is dat je een soort nostalgie krijgt. Dus ik zal niet al te technisch worden, maar vlak na de reformatie werd Engeland dus een protestants land en werden de katholieken eigenlijk de vijand. En dan zou je zeggen, of zou je denken dat katholieken juist belachelijk worden gemaakt in moppen. Maar dat is niet helemaal het geval. De moppen die katholieken zelf voor de reformatie maakten, die werden juist gerecycled. En mensen gingen vaak terug, lazen die moppen juist graag. Ik denk uit een soort nostalgie voor die tijd. Dan zie je ook dat het niet allemaal agressieve anti-katholieke humor is. Maar ook dat het uit nostalgie werd gelezen. Wat voor onderwerpen zijn er dan nog meer? Religie is een heel belangrijk thema. Maar er is ook heel veel over mannen en vrouwen en de verschillen tussen mannen en vrouwen. En vaak moeten vrouwen het dan ontgelden. Dus het zijn hele seksistische, anti-vrouwelijke moppen. Ze vonden het idee dat een vrouw vreemd ging, hilarisch. Dus dan was de man het slachtoffer. En dat vonden ze heel grappig in die tijd. Maar dat zijn dan wel de moppen waar ik net wat minder naar kijk. Maar dat zijn, en natuurlijk gewoon poep en pies humor en onderbroeken lol. Ja, dat was ook populair. Ja, dat vonden ze ook heel erg grappig. Ik ben toch wel benieuwd. Heb je misschien een soort favoriete mop? Nou, ik heb daar even over nagedacht. En ik moet wel bekennen, dan ga ik helemaal uit mijn periode naar een nog veel langere tijd terug, namelijk de 10e eeuw na Christus. En dat zijn de Anglo-Saxische raadsels. En okay. Het zijn eigenlijk een heel simpel idee. De vraag is, rara, wat ben ik? En dan krijg je een beschrijving. En sommige beschrijvingen zijn heel religieus of heel serieus, maar er zitten er ook bij met een dubbele ondertoon. En een voorbeeld daarvan is, ik ben een bijzonder ding, ik maak vrouwen heel blij en nat en ik groei rechtop in een bed en ik ben harig van onderen. Nou, dan ga je denken, ja, wat zou dat zijn? Wat is dit? Een wink wink. En dan is het antwoord een ui. Hè? Oh god, omdat je moet huilen van een ui. Ja, precies. Ja, dus als je dan doordenkt, dan klopt het allemaal wel. Maar ik vind dat eigenlijk best wel heel erg grappig. En vooral omdat mensen dat in die tijd, dus in de 10e eeuw na Christus, dat ook al heel grappig vonden. Dat vind ik dan, moet ik zelf ook weer om lachen. Dat is dus echt een raadseltje. Ja, precies. Heb je er nog geen? Of overval ik je nu? Nee, ik had nog één mopje en dat is meer, maar die vind ik niet zo grappig als deze. Maar dat is meer een soort moderne variant van niet-agressieve antireligieuze humor. En dat is, hoe maak je God aan het lachen? En dan is het antwoord, vertel hem je plannen. En die vind ik wel, vind ik wel een beetje grappig. Dat is een modern voorbeeld van, de humor die ik eigenlijk onderzoek. Ja, en je bent nog bezig met je onderzoek. Wat hoop je nog tegen te komen? Ja, ik hoop, en daar heb ik ook wel reden voor, want ik heb dat al een beetje gevonden, dit soort voorbeelden eigenlijk. Dus er wordt beweert dat eigenlijk de enige humor in de periode die ik bestudeer agressieve, onaardige, harde satire is. Mm-hmm. Zeker op religieus gebied. En dat is gewoon niet zo. Ik kom echt heel veel hele interessante voorbeelden tegen waarbij humor en religie elkaar juist versterken en ingewikkeld maken en laten zien hoe ingewikkeld alles is. En dat vind ik eigenlijk heel, heel leuk. Ja, dus daar gaat vooral je aandacht naartoe. En ga je na je tijd in Amerika nog kijken naar de moppencultuur van Nederland? Nee, Nederland zit er niet bij. Nee. Want wij hebben niet echt een goede moppengeschiedenis. Dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou wel zeggen dat in Engeland dat in ieder geval een hele lange geschiedenis heeft. Met heel veel voorbeelden en er werden heel veel moppen geproduceerd. Ik zou niet zeggen dat Nederland dat niet zo was. Zeker met die oude moppen, die werden door heel Europa werden die gelezen en aan elkaar doorverteld. Maar over Nederland weet ik gewoon wat minder. Ah, precies. Nou, hartelijk dank, onderzoeker Lieke Stelling. En als je nog een leuke mop tegenkomt in de bibliotheek, ik ben helemaal warm gemaakt nu. Stuur hem op. Ja, dat is goed. Dank je wel. Oké. En ondertussen is het bijna 4 uur en is Wouter aangeschoven. Goeienacht. Hoi, goeienacht Meerte. Hallo, welkom. Dank je wel. Jij gaat zo beginnen met je programma Gaan. Ja. Waar ga je het over hebben? Nou, mensen mogen weer meepraten over de meest uiteenlopende onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over vakantieleed. Wat is jouw ergste reis geweest? Wat zijn alle problemen geweest die je bent tegengekomen? Vakantieleed? Ja, het is Zwarte Zaterdag in de Franse Alpen. We gaan het hebben over eigen rechter spelen. Mag dat of soms niet? En we gaan het hebben over omroepen. Is er nog een toekomst voor of helemaal niet? En moeten we allemaal bij elkaar komen? Mensen mogen meepraten. 0800-1121. Of stuur een bericht naar de Radio 1 app. Heel goed. Bellen dus naar Wouter. Dit was het laatste uurtje Focus van deze week. Volgende week zit mijn collega Roos Heijnen hier met bomvol mooie wetenschaps- en geschiedenisverhalen om je wakker te houden. Dan zeg ik voor nu een fijne dag. Radio 1.